الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا และบรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้น เราจะให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างนั้น โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลเป็นสัญญาของอัลเลาะห์อย่างแท้จริงและใครเล่าที่มีคำพูดจริงยิ่งไปกว่าอัลเลาะห์ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ไม่ใช่ความเพ้อฝันของพวกเจ้าและไม่ใช่ความเพ้อฝันของชาวคัมภีร์ ผู้ใดที่กระทำความชั่วเขาก็ถูกตอบแทนด้วยความชั่วนั้นและเขาจะไม่พบผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับเขาอื่นจากอัลเลาะห์ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا และผู้ใดกระทำส่วนที่เป็นความดีงามทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาแล้วไซร้ชนเหล่านี้แหละจะได้เข้าสวรรค์โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอธรรมแม้เท่ารูเล็กๆที่อยู่บนหลังเมล็ดอินทผลัม واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ผู้ใดเล่าจะมีศาสนาดียิ่งไปกว่าผู้ที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลเลาะห์โดยที่เขาเป็นผู้กระทำความดีและปฏิบัติตามแนวทางของอิบรอฮีมเพื่อใฝ่หาความจริงแล้วอัลเลาะห์ได้ถือเอาอิบรอฮีมเป็นสหาย ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลเลาะห์และอัลเลาะห์นั้นทรงล้อมทุกสิ่งไว้ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما และพวกเขาจะขอให้พวกเจ้าชี้ขาดในเรื่องของสตรีจงกล่าวเถิดว่าอัลเลาะห์จะทรงชี้ขาดให้แก่พวกเจ้าในเรื่องของนางเหล่านั้นและสิ่งที่ถูกอ่านให้พวกเจ้าฟังซึ่งสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์นั้นในเรื่องของหญิงกำพร้าที่พวกเจ้าไม่ได้ให้แก่พวกนางซึ่งสิ่งที่ถูกกำหนดแก่พวกนางและพวกเจ้าปรารถนาที่จะแต่งงานกับนางและในเรื่องของเด็กๆผู้อ่อนแอและในการที่พวกเจ้าจะดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่บรรดาเด็กกำพร้าและความดีใดๆที่พวกเจ้ากระทำไปนั้นแท้จริงอัลเลาะห์ทรงรู้ถึงความดีนั้น فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا และหากหญิงใดเกรงว่าจะมีการเย็นชาหรือมีการผินหลังให้จากสามีของนางแล้วก็ไม่มีบาปใดๆแก่ทั้งสองที่จะตกลงประนีประนอมกันอย่างใดอย่างหนึ่งแต่การประนีประนอมนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าและจิตใจของคนนั้นถูกให้มีความตระหนี่แล้วและหากเจ้ากระทำดีและมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์แล้วแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงรู้อย่างถี่ถ้วนในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำและพวกเจ้าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมในระหว่างภรรยาได้เลยและเมื่อว่าพวกเจ้าจะมีความปรารถนาอันแรงกล้าก็ตามดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าเอียงไปจนหมดและพวกเจ้าก็จะปล่อยบรรดาผู้ที่ถูกทอดทิ้งนั้นประหนึ่งถูกแขวนไว้และหากพวกเจ้าประนีประนอมกัน และมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์แล้วแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอวะอิยะตะฟัรกายุกนิลลาฮุกุลลัมมินซะอะติฮิวะกานัลลอฮุวาซิอันฮะกีมาและหากทั้งสองนั้นจะแยกกันอัลเลาะห์ก็จะทรงให้ความเพียงพอแก่เขาทั้งหมดจากความร่ำรวยของพระองค์และอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวาง ผู้ทรงปรีชาญาณวะลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์วะลักอดวัสไซนัลละซีนาอูตุลกิตาบะมินกับลิกุมวะอียาคุมอันตักุลลอฮ์วะอินตักฟุรูฟะอินนะลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์วะกานัลลอฮุกะนียันฮะมีดา และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์และแท้จริงเราได้สั่งเสียไว้แก่บรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนจากพวกเจ้าและพวกเจ้าได้ว่าจงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดและหากว่าพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาแท้จริงสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลเลาะห์และปรากฏว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงร่ำรวยผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ วะลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์วะกะฟาบิลลาฮิวะกีลาสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลเลาะห์และพอเพียงแล้วที่อัลเลาะห์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุ้มครองรักษาอียะชะยุดฮิบกุมอัยยูฮันนาสวะยาติบิอาคารีน วะกานัลลอฮุอะลาซาลิกะกอดีรอหากพระองค์ทรงประสงค์แล้วแล้วก็จะทรงให้พวกเจ้าทั้งหมดไปโอ้มนุษย์เอ๋ยและจะทรงนำพวกอื่นมาแทนและปรากฏว่าอัลเลาะห์ทรงเดชานุภาพเหนือสิ่งนั้นมันกานะยูรีดุซะวาบัดดุนยาฟะอินดัลลอฮิซะวาบุดดุนยาวัลอาคิเราะห์ أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมจงเป็นพยานเพื่ออัลเลาะห์และแม้ว่าจะเป็นภัยแก่ตัวเจ้าเอง หรือผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองและญาติที่ใกล้ชิดก็ตามหากเขาจะเป็นคนมั่งมีหรือคนยากจนอัลลอฮ์ก็สมควรยิ่งกว่าทั้งสองกรณีดังนั้นจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ต่ำในการที่พวกเจ้าจะยุติธรรมและหากพวกเจ้าเล่นลิ้นหรือผินหลังให้ถ้าจริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วนในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูอามินูบิลลาฮิวะเราะซูลิฮิวัลกิตาบิลลซีนัซซะละอะลาเราะซูลิฮิวัลกิตาบิลลซีนัซซะละอะลาเราะซูลิฮิวัลกิตาบิลลซีอันซะละมินกับลوَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์เถิดและคัมภีร์ที่พระองค์ได้ประทานลงมาแก่รอซูลของพระองค์และคัมภีร์ที่พระองค์ได้ประทานลงมาก่อนนั้นและถ้าผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์และมาลาอิกะฮ์ของพระองค์และบรรดาคัมภีร์ของพระองค์และบรรดารอซูลของพระองค์และวันปรโลกแล้วไซแน่นอนเขาได้หลงทางไปแล้วอย่างไกลลิบ อินนัลลซีนาอามะนูซุมมะกะฟะรูซุมมะอามะนูซุมมะกะฟะรูซุมازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ถ้าจริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วปฏิเสธศรัทธาแล้วศรัทธาแล้วปฏิเสธศรัทธาแล้วเพิ่มการปฏิเสธศรัทธายิ่งขึ้นนั้นใช่ว่าเราจะทรงอภัยโทษพวกเขาก็หาไม่และใช่ว่าพระองค์จะทรงให้ทางนำทางใดให้แก่พวกเขาก็หาไม ่บัชชิริลมุนาฟิกีนบิอันนะละฮุมอะซาบันอะลีมา จงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่กลับกรอกเถิดว่าแท้จริงพวกเขาจะถูกลงโทษอย่างเจ็บแสบ อัลลซีนยัตตะคิดูนัลกาฟิรีนเอาลียาอ์มินดูนิลมุอ์มินีأيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا บรรดาผู้ที่ยึดเอาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรอื่นจากผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นพวกเขาจะแสวงหาอำนาจที่พวกเขากระนั้นหรือแท้จริงอำนาจนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งหมด วะกอดนัซซะละอะลัยกุมฟิลกิตาบอันอิซาสะมิอตุมอายาติลลาฮิยุคฟะรุบิฮาวะยุสตะฮซะอุบิฮาอันอิซาสะมิอตุมอายาติลลาฮิยุคฟะรุบิฮาวะยุสตะฮซะอุบิฮาฟะลาตะกอดูมะฮุมฮัตตายะคูดูฟีฮะดีธฆอยรฮอินนะกุมอิซัมมิธลุฮุมอินนัลลอฮะจามิอุลมุนาฟิกีนวัลกาฟิรีนฟีจะฮันนัมจะมีอา และแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาแก่พวกเจ้าในคัมภีร์ว่าเมื่อพวกเจ้าได้ยินบรรดาองค์การของอัลลอฮ์เหล่านั้นถูกปฏิเสธศรัทธาและถูกเย้ยหยันดังนั้นพวกเจ้าจงอย่านั่งร่วมกับพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะพูดคุยกันในเรื่องอื่นถ้าจริงพวกเจ้านั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็เหมือนกับพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงรวบรวมบรรดาผู้ที่กลับกรอกและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาไว้ในนรกยานนำทั้งหมด อัลลซีนยะตะรับบะซูนบิกุมฟะอินกานะละกุมฟัตฮุมมินัลลอฮิกอลูอะลัมนะกุมมะอะกุมوَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا บรรดาผู้ที่คอยดูพวกเจ้าอยู่นั้นถ้าหากพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์จนได้รับชัยชนะ พวกเขาก็กล่าวว่าเราไม่ได้ร่วมกับพวกเจ้าดอกหรือและหากว่ามีส่วนได้ใดๆแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่าเราไม่ได้มีอำนาจเหนือพวกเจ้าดอกหรือและเราไม่ได้ป้องกันพวกเจ้าให้พ้นจากบรรดาผู้ศรัทธากระนั้นหรืออัลลอฮ์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเจ้าในวันกิยามะห์และอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามีทางใดเหนือบรรดาผู้ที่ศรัทธาเป็นอันขาด อินนัลมุนาฟิกีนยุคาดิอูนัลลอฮะวะฮุวะคาดิอูฮุมวะอิดากามูอิลัศศอลาติกามูกุซาลายุราอูนันนาสวะลายะซกุรูนัลลอฮะอิลลากะลีลา ถ้าจึงบรรดาผู้กลับกรอกนั้นกำลังหลอกลวงอัลลอฮ์อยู่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงหลอกลวงพวกเขาและเมื่อพวกเขาลุกขึ้นไปละหมาดพวกเขาก็ลุกไปในสภาพที่เกียจคร้านโดยให้ผู้คนเห็นเท่านั้นและพวกเขาจะไม่กล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์นอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มุดับดับีนบัยนดาลิกลาอิลาฮาอูลาอิวะลาอิลาฮาอูลาวะมัย โดยที่พวกเขาลังเลใจระหว่างนั้นไม่ไปทางพวกนี้และไม่ไปทางพวกนั้นและผู้ใดที่อัลลอฮ์ได้ให้หลงทางไปแล้วเจ้าก็จะไม่พบทางรอดใดๆสำหรับเขาเป็นอันขาด ยาอัยยูฮัลลซีนอามานูลาตัตตะคิดุลกาฟิรีนเอาลิยาอ์มินดูนิลมุอ์มินีأتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ยึดเอาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรโดยไม่เอาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าต้องการที่จะให้อัลลอฮ์มีหลักฐานอันชัดเจนจัดการพวกเจ้ากระนั้นหรื ออินนัลมุนาฟิกีนฟิดดัรกิลอัสฟลมินันนารวะลันตะจิดละฮุมนะซีรอ แท้จริงบรรดาผู้ที่กลับกรอกนั้นอยู่ในชั้นต่ำสุดของนรกและเจ้าจะไม่พบผู้ช่วยเหลือใดๆแก่พวกเขาเป็นอันขาด อิลลัลละซีนตาบูวะอัศลหูวะอ์ตะศะมูบิลลาฮิวะอัคลัสูดีนะฮุมลิลลาฮ์ฟะอูลาอิกะมะอัลมุอ์มินีนวะซาวฟะยูติลลาฮุลมุอ์มินีนอัจรอนอะซีมาน อกจากบรรดาผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและปรับปรุงแก้ไขและยึดมั่นต่ออัลเลาะห์และได้ให้ความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ในการนับถือศาสนาของพวกเขาโดยสิ้นเชิงชนพวกนี้แหละจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วอัลลอฮ์จะทรงประทานรางวัลอันยิ่งใหญ่แก่ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลาย มายะฟอะลุลลอฮุบิอะซาบิกุมอินชะกัรตุมวะอามันตุมวะกานัลลอฮุชาคิรันอาลีมา อัลลอฮ์จะทำการลงโทษแก่พวกเจ้าทำไมหากพวกเจ้ากตัญญูและศรัทธาและปรากฏว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงขอบใจผู้ทรงรอบรู ้ลายุฮิบบุลลอฮุลจะฮรบิสซูอิมินัลกอูลอิลลามันซุลิมวะกานัลลอฮุซะมีอันอาลีมา อัลลอฮ์ไม่ทรงชอบการใช้เสียงดังในคำพูดที่ไม่ดีนอกจากผู้ที่ถูกข่มเหงและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ยิ่งหากพวกเจ้าเปิดเผยความดีหรือปกปิดมันไว้หรือให้อภัยในความเลวร้ายใดๆแล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเดชานุภาพเสมออ ินนัลลซีนยักฟุรูนบิลลาฮิวะรุสูลิฮิวะยุรีดูนอันยุฟัรริกูบัยนัลลอฮิวะรุสูลิฮิวะยะกูลูนนุอ์มินุบิบะอ์ดวะนักฟุรบิบะอ์ดวะยุรีดูนอันยัตตะคิดูบัยนะซาลิกะซะบีลา แท้จริง บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์และบรรดารอซูลของพระองค์และต้องการที่จะแยกระหว่างอัลเลาะห์และบรรดารอซูลของพระองค์และกล่าวว่าเราศรัทธาต่อบางคนและปฏิเสธศรัทธาต่อบางคนและพวกเขาต้องการที่จะยึดเอาในระหว่างนั้นซึ่งทางใดทางหนึ่ง อูลาอิกะฮุมุลกาฟิรูนฮักกอวะอะตัดนาลิลกาฟิรีนอะซาบัมมุฮีนา ชนเหล่านี้แหละคือผู้ปฏิเสธศรัทธาโดยแท้และเราได้เตรียมไว้แล้วซึ่งการลงโทษที่ยังความอัปยศแก่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย วัลละดีนอามะนูบิลลาฮิวะรุสูลิฮิวะลัมยุฟัรริกูบัยนอะฮะดิมมินฮุมอูลาอิกะซอฟะยุอ์ตีฮิมอูจูระฮุมวะกานัลลอฮุกะฟูรอรเราะฮีมา และบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และบรรดารอซูลของพระองค์และไม่ได้แยกระหว่างคนหนึ่งคนใดในพวกเขาชนเหล่านี้แหละพระองค์จะทรงประทานรางวัลของพวกเขาให้แก่พวกเขาและปรากฏว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ ยัสอัลุกะอะห์ลุลกิตาบอันตุนัซซิลอะลัยฮิมกิตาบัมมินัสซะมาَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَٰلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا บรรดาชาวคัมภีร์จะขอร้องเจ้าให้นำคัมภีร์ฉบับหนึ่งจากฟากฟ้าลงมาให้แก่พวกเขาแท้จริงพวกเขาได้เคยขอร้องมูซาซึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมาแล้วโดยที่พวกเขากล่าวว่าจงให้พวกเราได้เห็นอัลลอฮ์โดยชัดเจนเถิดแล้วฟ้าผ่าก็ได้ประสบกับพวกเขาเนื่องด้วยความอาธรรมของพวกเขาภายหลังพวกเขาก็ได้ยึดเอาลูกวัวเป็นที่สักการะหลังจากที่หลักฐานอันชัดเจนได้มาอย่างพวกเขาและเราก็ได้ให้อภัยในเรื่องนั้นและเราได้ประทานอำนาจอันชัดแจ้งให้แก่มูซา วะรฟะอ์นาฟาวกะฮุมุตตูรบิมีทากิฮิมวะกุลนาละฮุมอุดคุลุลบาบะซุจดาวะกุลนาละฮุมลาตะอดูฟิสซะบติวะอะคอดนามินฮุมมีทากันกะลีซา และเราได้ยกภูเขาตูรขึ้นเหนือพวกเขาเพื่อได้ให้มาซึ่งสัญญาของพวกเขาและเราได้กล่าวแก่พวกเขาว่าจงเข้าประตูด้านไปโดยก้มศีรษะลงและเราได้กล่าวแก่พวกเขาว่าจงอย่าได้ละเมิดในวันเสาร์และเราได้เอาสัญญาอันหนักแน่นจากพวกเขา فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا และเราก็ได้สาปแช่งพวกเขาอันเนื่องด้วยการที่พวกเขาทำลายสัญญาของพวกเขาและปฏิเสธบรรดาองค์การของอัลเลาะห์และฆ่าบรรดานบีโดยปราศจากความเป็นธรรมและการที่พวกเขากล่าวว่าหัวใจของเรามีเปลือกคุ้มอยู่หาไม่ได้อัลเลาะห์ได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขาต่างหากเนื่องจากการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธานอกจากเพียงจำนวนน้อยเท่านั้น وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا และเนื่องจากการที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาและกล่าวให้ร้ายแก่มารยาซึ่งความเท็จอันใหญ่หลวง وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْوَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا การที่พวกเขากล่าวว่าแท้จริงพ พวกเราได้ฆ่าอัลมาซีอีซาบุตรของมารยัมรอซูลของอัลลอฮ์และพวกเขาหาได้ฆ่าอีซาและหาได้ตรึงเขาบนไม้กางเขนไม่แต่ทว่าเขาถูกทำให้เหมือนแก่พวกเขาและแท้จริงบรรดาผู้ที่ขัดแย้งในตัวเขานั้นแน่นอนย่อมอยู่ในความสงสัยเกี่ยวกับเขาพวกเขาหาได้มีความรู้ใดๆต่อเขาไม่นอกจากคล้อยตามความนึกคิดเท่านั้นและพวกเขาไม่ได้ฆ่าเขาอย่างแน่นอน บัลรฟะอะฮุลลอฮุอิลัยฮิวะกานัลลอฮุอะซีซันฮะกีมา หามิได้อัลเลาะห์ได้ทรงยกเขาคืออีซาขึ้นไปยังพระองค์ต่างหากและปรากฏว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ วะอิมมินอะห์ลิลกิตาบอิลลาละยูมินันนบิฮิกับลมาวติฮิวะยอมมัลกิยามะติยะกูนอะลัยฮิมชะฮีดา ไม่มีชาวคัมภีร์คนใดนอกจากเขาจะต้องศรัทธาแน่นอนต่อท่านนบีอีซาก่อนที่เขาจะตายแล้ววันกิยามะนั้นอีซาจะเป็นพยานยืนยันแก่พวกเขาเหล่านั้น فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا แล้วก็เนื่องด้วยความอาธรรมจากบรรดาผู้ที่เป็นยิวเราจึงได้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขาซึ่งบรรดาสิ่งดีๆที่ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเขามาแล้วและเนื่องด้วยการที่พวกเขาขัดขวางทางของอัลเลาะห์อย่างมากมายด้วย وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا เนื่องด้วยการที่พวกเขาเอาดอกเบี้ยทั้งที่พวกเขาถูกห้ามในเรื่องนั้นและเนื่องด้วยการที่พวกเขากินทรัพย์ของผู้คนโดยมิชอบธรรมและเราได้เตรียมการลงโทษอันเจ็บแสบไว้แล้วสำหรับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย แต่ที่นักรอซิคูนฟิลอิลมมินฮุมวัลมุอ์มินูนยูมินูนบิมาอุนซิลอิลัยกะวะมาอุนซิลมินกับลิกوالمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخرأولئك سنؤتيهم أجرا عظيما แต่ทว่าบรรดาผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในหมู่พวกเขาและบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นพวกเขาย่อมศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนเจ้าและบรรดาผู้ปฏิบัติละหมาดและบรรดาผู้ที่ชำระซะกาตและบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกชนเหล่านี้แหละเราจะให้รางวัลอันใหญ่หลวงแก่พวกเขา อินนาเอาฮัยนาอิลัยกะกะมาเอาฮัยนาอิลานูฮิวันนบียีนมินบะอ์ดิوأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا แท้จริงเราได้มีองค์การแก่เจ้าเช่นเดียวกับที่เราได้มีองค์การแก่นูห์และบรรดานบีหลังจากเขาและเราได้มีองค์การแก่อิบรอฮีมและอิสมาอีลและอิสฮาและยากูบและบรรดาวงวานเหล่านั้นและอีซาและอายูบและยูนุสและฮารูและสุไลมานและเราได้ประทานคัมภีร์ซะบูรแก่ดาวูด วะรุสุลันกอดกอซัสนาฮุมอะลัยกะมินกับลวะรุสุลันลัมนักซุสฮุมอะลัยกวะกัลลัมอัลลอฮุมูซาตัสลีมา และมีบรรดาศาสนทูตซึ่งเราได้เล่าถึงพวกเขาก่อนเจ้ามาก่อนแล้วและมีบรรดาศาสนทูตซึ่งเราไม่ได้เล่าแก่เจ้าเกี่ยวกับพวกเขาและเราได้ตรัสแก่มูซาจริง ๆรุสุลัมมุบัชชิรีนวะมุนซิรีนลิอัลลายะกูนลินนาสอะลัลลอฮิฮุจญะตุนบะอ์ดัรรุสุลวะกานัลลอฮุอะซีซันฮะกีมา คือบรรดาศาสนทูตในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและในฐานะผู้แจ้งข่าวร้ายเพื่อว่ามนุษย์จะได้ไม่มีหลักฐานใดๆอ้างแก้ตัวแก่อัลลอฮ์หลังจากบรรดาศาสนทูตเหล่านั้นและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ ลาคินิลลาฮุยัชฮะดุบิมาอันซะละอิลัยกอันซะละฮูบิอิลมิฮิวัลมะลาอิกะตุยัชฮะดูนวะกะฟาบิลลาฮิชะฮีดา แต่ทว่าอัลลอฮ์นั้นทรงยืนยันในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานลงมาแก่เจ้าว่าพระองค์ได้ทรงประทานสิ่งนั้นลงมาด้วยความรู้ของพระองค์และมาลาอิกะห์ก็ยืนยันด้วยและเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานยืนยัน